در بیان آن که وهم قلب عقل است. عقل ضد شهوت است ای پهلوان، آن که شهوت می تند عقلش مخوان. وهم خوانش آن که شهوت را گداست، وهم قلب نقد زر عقل هاست. بیمحک پیدا نگردد وهم و عقل، هر دو را سوی محک کن زود نقل. این محک قرآن و حال انبیا، چون محک مر قلب را گوید بیا. تا ببینی خیش را زاسی به من، که نی اهل فراز و شی به من. عقل را گر عرهی سازد دونیم، همچو زر باشد در آتش او بسیم. وهم مر فرعون آدم سوز را، عقل مر موسی جان افروز را. رفت موسی بر طریق نیستی، گفت فرعونش بگو تو کیستی. گفت من عقلم رسول ذوالجلال، حجت اللهم امانم از زلال. گفت نی خاموش، رها کن های و هو، نسبت و نام قدیمت را بگو. گفت که نسبت مرا از خاک دانش، نام اصلم کمترین بندگانش. بند زاده آن خداوند وحید، زاده از پشت جواری و عبید. نسبت اصلم ز خاک و آب و گل، آب و گل را داد یزدان جان و دل. مرجع این جسم خاکم هم به خاک، مرجع تو هم به خاک ای سهمناک. اصل ما و اصل جمله سرکشان، هست از خاکی و آن را صد نشان. که مدد از خاک میگیرد تنت، از غذای خاک پیچد گردنت. چون رود جان میشود او باز خاک، اندر آن گور مخوف سهمناک. هم تو و هم ما و هم اشباه تو، خاک گردند و نماند جاه تو. گفت غیر این نسب نامی هست، مر تو را آن نام خود اولاتر است. بنده فرعون و بنده بندگانش، که از او پرورد اول جسم و جانش. بنده یاغی تابی ظلوم، زین وطن بگریخته از فعل شوم. خونی و بدداری و حق ناشناس، هم بر این اوصاف خود می کن قیاس. در غریبی خار و درویش و خلق، که ندانستی سپاس ما و حق. گفت هاشا که بود با آن ملیک، در خداوندی کسی دیگر شریک. واحدن در ملک او را یار نی، بندگانش را جز او سالار نی. نیست خلقش را دگر کس مالکی، شرکتش دعوی کند جز حالکی. نقش او کردست و نقاش منوست، غیر اگر دعوی کند او ظلم جوست. تو نتانی ابروی من ساختن، چون توانی جان من بشناختن. بلکه آن قدار و آن طاغی تویی، که کنی با حق تو دعوی دویی. گر بکشتم من عوانی را به سهو، نه برای نفس کشتم نه به لهو. من زدم مشتی و ناگاهو فتاد، آن که جانش خود نبود جانی بداد. من سگی کشتم، تو مرسل زادگان سا صد هزاران طفل بی جرم و زیان کشته ای و خونشان در گردنت، تا چه آید بر تو زین خون خوردنت؟ کشته ای ذریت یعقوب را بر امید قتل من مطلوب را، کوری تو حق مرا خود برگزید، سرنگون شد آنچه نفست می پذید. گفت اینها را بهل بی هیچ شک، این بود حق من و نان و نمک، که مرا پیش حشر خاری کنی، روز روشن بر دلم تاری کنی. گفت خاری قیامت صعب تر، گر نداری پاس من در خیر و شر. زخم کیکی را نمیتانی کشید، زخم ماری را تو چون خواهی چشید؟ ظاهرم کار تو ویران میکنم، لیک خاری را گلستان میکنم.